كذب أصحاب الأيكة المرسلين watu wa machakani waliwakanusha mitume. إذ قال لهم شعيب ألا تتقون شعيب walipoambia je amfanyi mkamcha Mungu. إني لكم رسول أمين hakika mimi kwenu ni mtume mwaminifu. فاتقوا الله وأطيعون basi mcheni Mwenyezi Mungu na nitiini mimi. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين wala sikutakini ujira juu yake, ujira wangu hauko ila kwa Mola mlezi wa walimwengu wote. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين timizeni kipimo sawa sawa wala msiwe katika wanaopunja. Wazinu bil qistasil mustaqim napimeni kwa haki iliyonyooka. Wala tabkhasun nas ashiyaahum wala ta'thaw fil ardi mufsidin wala msiwapunje watu vitu vyao wala msifanye jeuri kwa ufisadi. واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين نمچeni aliyekuumbeni nyinyi na vizazi vilivyotangulia. قالوا إنما أنت من المسحرين wakasema hakika wewe ni katika waliorogwa. وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين na wewe si chochote ila ni mtu tu kama sisi na kwa yakini tunakuona wewe ni katika waongo. فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين ebu tuangushie vipande kutoka mbinguni ikiwa wewe ni miongoni mwasema ukweli. Qala rabbi a'lamu bima ta'malun akasema Mola wangu mlezi anajua zaidi mnayoyatenda. Fakadhabuhu fa'akhadhahum 'adhabu yawmiz dhullah innahu kana 'adhaba yawmin 'adhim basi walimkanusha na ikawashika adhabu ya siku ya kivuli hakika hiyo ilikuwa adhabu ya siku kubwa. Inna fi dhalika la aya wama kana aktharuhum mu'minin hakika katika hayo ipo ishara lakini hawakuwa wengi wao wenye kuamini. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim na hakika Mola wako mlezi bila shaka ndiye yeye mwenye nguvu mwenye kurehemu. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah. Hichi kisa cha Shuaibu pamoja na watu wa laikati machakani, nao ni msitu wenye miti mizuri karibu na Madiani. Kikundi cha watu waliteremkia hapo na wakakaa. Mwenyezi Mungu akapelekea Shuaibu kama alivyopelekea watu wa Madiani, wakamkadhibisha katika wito wake na kwa hivi wakao wamekanusha risala za mitume wote. Ewe Muhammad, watajie watu wako pale Shuaibu walipoambia watu wa machakani, je, hamumhofu Mwenyezi Mungu mkamuamini? Wakaingia kumkadhibisha. Hakika mimi nimetumwa na Mola mlezi wa walimwengu wote nikuongoeni na nikuongozeni, nami ni mwaminifu wa kufikisha ujumbe wake kwenu. Basi tahadharini na adhabu ya Mwenyezi Mungu na mtiini kwa kufuata amri za Mwenyezi Mungu na kuziokoa nafsi zenu na madhambi. Na mimi kwa hivi kukuongozeni na kukufunzeni sikutakini ujira wowote. Mimi sina malipo kamili kwa sababu ya kazi yangu ila kutokana na Mola mlezi wa walimwengu wote. Shuaibu akawaamrisha kutimiza vipimo kwa ukamilifu wanapopima, kwani ilikuwa ada yao kupunguza kwa pishi na mizani, kupunguza haki za watu kwa kuwapunja na kuwapimia kasoro. Na wapimieni watu kwa mizani ya sawasawa ili wachukue haki yao kwa uadilifu ulionyoka. Wala msiwapunguzie watu haki zao, wala msipite katika nchi mkifisidi kwa kuwa na uharamia na kufanya madhambi na kufuata pumbao.